Assalamu alaikum poštovani slušalci, dobro ste došli u naše navečerne emisije. Danas je 3. maj 2017. godina, sreda. I kao što znam je da u ponedavnik sreda i sobota imam je emisije islamske teme. I gostuje tu čestvuje dvo naše hajrli emisije, naše daje, naše meštani učenaci i svi koji imaju dobra volja. Kao što se sve, na primjer, redovne termini šume, Sijat Bajraktar, Munafis Hođa i Idris Idrizović. Deneska, po ponedavnik, je naš redovni gost Sijat Bajraktar, s obzirom da naše bilo odsustvo tu je, ne smo ga držali ta emisija, vo sreda je Munafis Hođa i vo sobota je Idris Idrizović. Ali poštovani slušalci, nebitno je koji koga gostuje, bitno da naše emisije se uvek zajedno su vas i nas i zajedno da ga radime. I deneska imam prilika da se družime sa našeg efendija Sijata Bajraktar vo termin od našeg magistra islamskog prava Munafisa Hođa. I on je ovde, nedavno smo ga slušali preko dalinski, što se veli preko internet, a deneska nije ovde vo studio. I evo, selam vam poštovani slušalci, a selam i vam, selam aleikum uvaženi efendija, dobro ste došli još jedna naša emisija islamske teme. Aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh, bolje vas našo. Daneska imame čast da videme jedan pokraj drugogo i imame čast da naše slušalci osvežime su jedna emisija, su jedno predavane, su jedan ders, kako god go nazivaje, pa sakam da čujem i ja i naši slušalci koji je naslov od denešnje družine. Kako dočekati mjesec Ramazan? Evo, poštovani slušalci, sjače čujeme od našeg efendija kako da dočekame našeg gosta mjesec Ramazan, a vi je vidite pripremne i postavite neke pitanje vezano za tema ovaja ili što sakate u skladu, znači, za naše emisije islamske teme. A'udhu billahi mine shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina ali i wasagbi ajmin. Assalamu alaikum, uvaženi efendija, dobro ste došli u emisija i bujrum da čujeme vaša tema i vaše družine što ste pripremile za nas i za naše slušalci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Zahvala pripada Allahu tabareke ve taala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Donosimo salavat nebog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, koga Allah posla kao milost svim svjetovima, kao pominjača i donosioca radosnih vijesti prije sudnjega dana. Neka je salat i selam na njegova časna porodica, na njegove plemenite ashabi i na sve njegove sledbenike do sudnjega dana. Zahvaljujemo Allahu dželle šanuhu koji ni podarif neizmjerne blagodati, a jedne od tija blagodati jeste upravo družene deneska ovdje koje Allah subhanahu wa ta'ala ni omogućiv. Molimo ga uzvišenog da ove naše družene ga upiše u naše dobre djela, da ga učini dokazom za nas, a ne protiv nas na sudnjem danu, i da ga unajeme teško na vagi, na mizanu koga će se merujet naše djela, koga neće bi od koristi niti sinovi, niti metak, osim onoga koji čista srca pred Allaha subhanahu wa ta'ala dođe. A zatim, draga i poštovana braću islamu, cijenjene sestre, dragi slušalci Radio Bambusa, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Zaista, pred nas jeste jedan golem gost, plemeniti mjesec Ramazan. Za nekoliko dana, inša Allahu ta'ala, ako Allah subhanahu ta'ala ni podari prilike, negde oko 23 dana, pred nas jeste ovoga mjesec koji Allah subhanahu ta'ala ga odabrav nad ostale mjeseci. Jer Allah dželle šanu jeste toga koji odabire nekoje mjesta nad ostale mjesta, nekoje poslanici nad ostale poslanici, neku je vremena nadostale vremena, neku je denoj nadostale denoj, pa tako Allah Đalešanu odabrav ovoga plemeniti mjesec, Mubarek mjesec, mjesec Ramazan, da bide najbolji mjesec od sve ostale mjeseci. A na nas jeste kako i na koji način da dočekame ovog plemenitog gosta mjeseca Ramazana. Svima nama jeste poznato, a pogotovo našim sestrama muslimankama, da dobro ume da srede svoje kuće, svoje stanovi, koga treba da dojde neko od gostivo posjeta naša, u naše kuće, pa dobro se tija pripremi da ne bi vidjeli nekoja neugodnost u naše kuće. Dobro se očisti prašina od astali, od sve ostale stvari koje se nađe u naše sobe, kako bi se ugodno osjećali naše gosti koji će dojde. A više treba da posvetime pažnje našemu gostu mjesecu Ramazanu, koji jeste duhovno naše čišćenje, a ne samo duhovno nego i fizičko naše čišćenje, prvenstveno čišćenje od grijeha koji ne udaljava od Allaha subhanahu wa ta'ala, a kroz pokornost se približavame Allahu subhanahu wa ta'ala. Također čišćenje i zdravstveno čišćenje, to jeste tjelesno čišćenje od raznih štetnih naslaga koji se događa u toku ostale mjeseci, u toku godine. Pa zatim, daneska će zborime, inšalav ta'ala, sam odabrav ova tema, kako bismo se pripremili što bolje za ovog našeg gosta, koji jeste svjetlost nad ostale mjeseci u toku godine, nad sve ostale 11 mjeseci u toku godine, i treba da dobro zapamtime. Kao što se pripremame za Bajram, tako treba da se pripremame i za ovog mjesec Ramazan. Treba da se pripremame kako i na koji način da dočekamo ovog mjesec, jer zaista nakon prolaska mjeseca Ramazana svako od nas osjeća nekakva tuga, osjeća nešto u sebe da mu prošlo, a ne se osjeća taja blagodat i taja milost i toga oprost i tija blagodati koje se osjećaju u mjesec Ramazan, kojima se svima nama poznate, od najmalovo pa do najgolemogo, svako osjeća taj blagodat vovoga mjesec, blagoslovljen mjesec, a to jeste mjesec Ramazan. Mjesec vo koji je počelo objavljivanje Kur'ana, mjesec vo koji se otvara džennetske vrata, zatvara džehennemske vrata, za koje Allah subhanahu wa ta'ala rekao u jedan kur'anski ajet: šehru Ramadana alladhi unzile fihi l-Kur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Ramazan jeste mjesec u kojem je objavljen Kur'an, koje je upustvo i putokaz ljudima i jasan dokaz pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Pa i tekako prije nego što počnem da kažem nekoliko vrijednosti od ovoga mjeseca Ramazana i koje se tija oporuke koje bi sakav da oporučim svima nama, sakam da kažem da je ovaj prilika ovoga mjesec koji svega se nađame, mjesec Šaban, dakle 8. hidžretski mjesec, i tekako dobra, povoljna prilika da se pripremi za mjesec Ramazan, za koji je poslanik alejhi salatu vesselam rekao da se ljudi ne marne po pitanju mjeseca Šabana, da se ljudi ne marne po pitanju mjeseca Šabana, a upravo ovoga mjesec Šaban jeste prilika da se pripremi za nastojeći mjesec Ramazan. Pa samo bi sakav da kažem ukratko da ovoga mjesec Šaban, poslanik alejhi salatu vesselam, bi poveća svoje ibadeti, a od tija ibadeti jeste svakako post. Da navikneme naše tijela, da navikneme naše duše, da se odrekneme od onoga što Allah subhanahu wa ta'ala ni dozvoli, od halala, da u ime Allaha subhanahu wa ta'ala da ne jademe, da ne pijeme, kako bismo bile dobro pripremljene za mjesec Ramazan. Pa se prenosi da poslanik alejhi salatu vesselam u ovog mjesec Šaban bi postiv najviše nakon mjeseca Ramazana. I ti ja poručujem i sebi i svima muslimanima i muslimankama da voja mjesec što više postime. Koje ne može da posti češće, barem neka posti ponedeljak i četvrtak. I koje ne može da posti tija, barem neka posti bijele dani, a tija se 13., 14., 15. hidžretski mjesec, to jeste od ovoga mjesec Šaban. Ako može i više od toga, svakako ke Allah subhanahu wa ta'ala će najde nagrada za tija, jer za svaki den Allah subhanahu wa ta'ala koji isposti dobrovoljni na Allahu subhanahu wa ta'ala putu, će bide odaljen 70 godina od džehennemske vatre. Pa zatija, što više povećajmo ibadet, prvenstveno post u ovoga mjesec Šaban, a zatim nakon toga učenje Kur'ana i drugih vrsta ibadeta. Samo bi sakav da napomenem da prilikom posta da se izbjegava post samo petog, da se izbjegava post samo petog, nego ukoliko se praktikuje da se posti i dan prije ili dan i dan poslije, ako neko ne prati, znači ponedjeljak, četvrtak, nego samo saka da posti jedan den, neka posti i dan prije ili dan poslije, kako bi ne upana vo nešto što je pokuđeno, to je da izdvaja samo petog vo post. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, draga braćo i poštovane sestre, veli u jedan hadis koji obilježe imam Buharija i imam Muslim od Ebu Hureyre radijallahu anhu, pa veli: koga će dojde mjesec Ramazan, se otvara džennetska vrata, džehennemska vrata se zatvore i šejtani se stavaju u lanci. Šejtani koji imale uticaj više ke Allahove subhanahu wa ta'ala roboji van mjeseca Ramazana, nema više tako uticaj u mjesec Ramazan. U tome nema potrebe da se zbori, jer svako od nas osjeća tija. Osjeća u mjesec Ramazan blagostanje, osjeća u mjesec Ramazan da se ljudske duše, da se ljudska srca bliže, da se ljudska srca zbližavaju. Pa i tekako pridika da niko od nas ne treba da ostane, a da dočeka mjesec Ramazan, a da ne zbori su svojeg brata muslimana, niti sestra da ne zbori su svoja sestra muslimanka, nego da bide ovog mjesec Ramazan mjesec koga će oprosti me jedan drugomu, mjesec koga će se smiluje me jedan drugomu, mjesec koga će projde me preko naših hrđavih postupaka. Jer ako Allah subhanahu wa ta'ala prođa i oprašta naše grijesi, koji je on naš gospodar, koji ne stvori ni podari blagodati, a mi je grešime nemu, kuje sme onda mi je da ne oprostime našemu bratu muslimanu ili sestri muslimanki. Če navedem jedan hadis kojeg obileži imam Ahmed i koji će ne bide upravo jedna glavna tačka od današnja naša tema po pitanju odlike i vrijednost blagodati mjeseca Ramazana, koji go bileži Ebu Hureyre radijallahu anhu, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: mujemu ummetu, to jeste mujemu narodu u mjesecu Ramazanu, date mu se pet stvari koje ne bile dadene nijenome ummetu prije njih. Prva stvar koja je dadena ovome ummetu po pitanju mjeseca Ramazana jeste taja što zadah iz usta postača jeste Allahu subhanahu wa ta'ala draži i lepši od mirisa miska. Druga stvar jeste da meleki traže oprost za postače sve dok se ne iftare. Treća stvar jeste da Allah subhanahu wa ta'ala svakoj den ulepšava svoj džennet i veli: nadati se da moje dobre roboji odbacet od sebe nedaće i tegobe i da se usmjeret prema tebi, to jeste prema džennetu. Četvrta stvar jeste da vo mjesec Ramazan se vrzuje neposlušne šeitani, pa se ne puštaje onima koji inače ga napadaje van mjeseca Ramazana. I peta stvar ili peta odlika koju Allah subhanahu wa ta'ala podari ummetu Muhammeda alejhi salatu wassalam u mjesec Ramazan, koji ne gleda nikomu drugomu prije toga, jeste da u zadnja noć se opraštaje njihove grijesi. Pa da tada prisutni ashabi upitaše Allahu poslaniče: je li to noć kadra, je li to lejletul kadr, koga se opraštaje grijesi? A poslanik alejhi salatu wassalam veli: ne, već radnik dobiva svoja nagrada onda koga će završi svoj posao, svoja rabota. Onda koga će isposti mjesec Ramazan, Allah subhanahu wa ta'ala mu podaruje taja nagrada, a to jeste oprost. Pa zar ima veće nagrade od oprosta? Zar ima veće nagrade da Allah subhanahu wa ta'ala te oprosti tvoje grijesi, da se smiluje i da su toga milost te uvede vo džennet koji go pripremi Allah subhanahu wa ta'ala za svoje dobre roboji? Džennet koji ljudsko oko nego videlo, niti nekomu na um panalo, niti uho ljudsko moglo da čuje. Zaista, draga braćo i poštovane sestre, Allah subhanahu wa ta'ala za sve vas, za sve nas, pripremiv oja blagodati. I Allah subhanahu wa ta'ala ne nazvav ovoga ummet, zadnji ummet, kao najbolji ummet, koga rekov: kuntum hajra ummetin uhriđet lin nas, vi jeste najbolji narod koji se ikada pojavio, ta'murune bil ma'rufi wa tanhauna anil munker, vi jeste tija koji tražite da se čine dobra djela, a od loših odvraćate, wa tu'minune billah, i vjerujete u Allaha subhanahu wa ta'ala. Prva od osobine koje Allah subhanahu wa ta'ala podari ovome ummetu u ovog mjesec Ramazan, koje nege podari drugim narodima prije toga, jeste da zadah iz usta postača jeste draži Allahu subhanahu wa ta'ala i lepši od mirisa miska. Zadah iz usta postača, draga braćo, jeste neprijatan zadah. Neprijatan zadah za ljudi. Međutim, Allah subhanahu ta'ala saka takov zadah. Takov zadah jeste najlepši i takov zadah jeste lepši i od najboljega i najlepšega mirisa, to jeste miris, miska. Zašto? Zato što proizilazi iz pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako polame da Allah subhanahu wa ta'ala na hađu se ponosi, su hađije, su hodočasnici koje došle da posete sveta mesta, kada veli poslanik sallallahu alaihi wa sallam go prenosi jedan hadis od Allaha subhanahu wa ta'ala, hadisi kudsi, da Allah dželešanu veli pogledajte ovo moje roboji, došle veli raščupane i prašnjave, ali Allahu subhanahu wa ta'ala jeste ti drago. Raščupan čovjek, za čovjeka možda bide neugodan, raščupan, ispoten čovjek, prašnjav, međutim za Allaha subhanahu wa ta'ala jeste takav čovjek drag njemu. I Allah subhanahu wa ta'ala ge polujem se, smilujem, oprašta takvima, zato što oni se raščupale i oni se ispotile i oni se isprašile. Zbog čega? Zbog ništa drugoga osim zbog pokornosti Allahu, zbog pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Također i vjernik postač koji ima toga zadah, koji dođa nakon što je prazen stomak, možda osjeća neugodnost, možda ljudi osjećaju neugodnost u njegova blizina, međutim Allahu subhanahu wa ta'ala jeste drag takom njegov uzdah, zato što je proizilazi iz pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Druga osobina jeste da meleki traže oprost za postača. Allahove stvorenja, plemeniti meleki, njegove roboji koji nikako ne greše prema Allaha subhanahu wa ta'ala, koji izvršavaju naredbe koje Allah dželešanu im je narediv onako kako što im je narediv, nikako da greše. Zamisli, dragi brate i poštovane sestro, da takov jedan Allahov rob, da takov jedan Allahov melek traži istighfara za tebe, da se za tebe zalaže ke Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa nadati se da takov jedan rob koji je čist od grijeha, da će bide prihvaćena njegova dova, koga traži za tebe da Allah subhanahu wa ta'ala te oprosti tvoje grijehe. Pa zatim nemoj da propustiš mjesec Ramazan, a ti da ne bideš vo post Allahu subhanahu wa ta'ala. Treća osobina jeste da Allah subhanahu wa ta'ala svakoga dana uljepšava mjesto postača vo džennet. Uljepšava mjesto postača vo džennet govoreći džennetu, nadati se da moji dobri robovi odbace od sebe nedaće i tegobe i da se usmjere prema tebi. To jeste da odbace tegobe dunjaluka i da se usmjere da čine djela koje vode ka džennetu. I Allah subhanahu wa ta'ala za tebe, za mene, za svakog muslimana i muslimanka, za svakog postača uljepšava naše mjesta. Molimo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uvede u tija mjesta kojeg je uljepšava, kojeg je uljepšava za svakog vjernika. Četvrta osobina jeste što Allah subhanahu wa ta'ala dav da bide dvrzane šeitani, nepokorne šeitani u mjesec Ramazan. So prvi den koga će nastupi mjesec Ramazan, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da se nepokorni džini, to jeste šeitani, povežu u lance. Da se povežu u lance i ne može da deluje i svi mi osjećame ta harmonija, togua smirenost, togua spokoj, svi osjećame togua rahmet, taja milost, zato što šeitani ne može da rade dvo mjesec Ramazan ono što rade dvo druge mjeseci. Peta osobina jeste taja što dođa oprost vo zadnja noć mjeseca Ramazana. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala oprašta sledbenicima Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, postačima njihove grijehe vo zadnja noć ovog mubarek mjeseca Ramazana. Naravno, ukoliko go provev čovjek vo post, a onome koji ne go provev vo post bez opravdanog razloga, za takvoga nema oja nagrade koje se nabrojane voja hadis poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Draga braću i poštovane sestre, znajte da je post jedan od najvrednijih ibadeta, jedna od najvećih pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, o čije su i vrednosti zabeležene mnogo, mnogo predaje, šerijatski tekstovi koji upućuje na tija, a većinom muslimanima se poznate ove stvari, međutim mi je kao podsjetnik će ga spomenem nekoliko tija stvari, kako bismo se podsjetile i ne samo da se podsjetime, nego u pravi smisao da se pripremime konačno za ovog mjesec, nastojeći mjesec Ramazan. Allah subhanahu wa ta'ala go staji u obaveza mjesec Ramazan svim muslimanima i muslimankama koji za tija ispunjavaju određene uslove. Koga rekao, Ja juhalladina amenu kutiba alejkum usijam. O vi koji vjerujete, propisuje vam se post. Propisujem se post, to jeste vi se stava v obaveza post, kema kutiba alelledine min kablikum, kao što je bio propisan i onima prije vas. Dakle, prije nas bi propisivan post vo druge forme, ali vo svakoj narod, svakoj poslanik dođa so post. I kaže o svome narodu, zašto? Allah subhanahu wa ta'ala veli, leallekum tattakun, da biste bili bogobojazni. Zaista, kroz post, draga braćo i poštovane sestre, musliman postaje bogobojazni. On se plaši Allaha subhanahu wa ta'ala. Poslanik alejhi salatu ve selam ukaže da se velike nagrade onome koji bude postio mjesec Ramazan, vjerujući i nadujući se, rekao: "Men sama Ramadane gufira lehu imanen wahtisaben gufira lehu ma taqaddama min dhanbi." Ko posti mjesec Ramazan vjerujući i nadajući se nagradi, takvome će biti oprošteni njegovi grijesi. A u Muslimu zbirka hadisa od Ebu Hurajre radijallahu anhu se prenosi da poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Joj je, draga braćo i poštovane sestre, velika blagodat, ne samo za mjesec Ramazan, nego će vidjeti i za druge stvari, i kad bi ne sme kažali ništa deneska, sa moja zaista je bilo dovoljno." Pa veli poslanik alejhi salatu ve selam, dobro poslušajte: 5 dnevnih namaza, džuma do džume, Ramazan do Ramazana, razlog se opraštanja grijeha koji se počinje između njih ako se izbjegavaju veliki, veliki grijesi. Pa zato ja treba da budeme svjesne da onaj koji klanja 5 dnevni namaza, od sabaha do podne mu se opraštaje njegove grijesi koje počini. Od podne do ikindije mu se opraštaje i sve do kraja dana. Zaista je tija velika blagodat. Grijesi koje počini od džume do džume, Allah subhanahu wa ta'ala mu ga oprašta. Grijesi koje počini od mjeseca Ramazana do narednog mjeseca Ramazana, biva uzrok mjesec Ramazan da mu se oproste njegove grijesi, ukoliko se izbjegavaju velike grijesi. Također se bileži od dva sahiha od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Svevišnji Allah subhanahu wa ta'ala kaže", to jeste u hadisi kuci, i ovaj jeste jedan od hadisi koji ukazuje na počast i velika vrijednost mjeseca Ramazana, to jeste posta: "Svako djelo koje čini čovjek pripada njemu osim posta. U istinu, post je za mene i ja nagrađujem za njega. Post je štit, pa kada neko od vas bude postio, neka ne govori ružne riječi i neka ne diže svoj glas. Ako neko go opsuje takvogo ili se sukobi sa njim, neka kaže: ja postim. Tako mi onoga čuje ruci Muhammedova duša. Zadah iz usta postača kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste lepši od mirisa miska. Postač ima dvije radosti: kada se iftari, raduje se svome iftaru, i druga radost njegov jeste koga će sretne svoga gospodara, pa će se radovati svome postu." Zaista, Allah subhanahu wa ta'ala, draga braću i poštovane sestre, ne izdvoji nijeden ibadet da kaže: on pripada meni osim post. Osim post. Pa što je tija što se krije vo ovoga voja riječi Allaha subhanahu wa ta'ala? Tija jeste da post, draga braćo i poštovane sestre, jeste ibadet koji može čovjek da posti, ne posti niko ne goviđi, osim Allaha subhanahu wa ta'ala. A druge ibadeti, poput namaza, poput sadake, poput drugih ibadeta, možda se pretvara kako bi go vidjeli ljudi. Međutim, ke post nema pretvaranje. Ne zna niko od nas da li nekova dotična osoba posti ili ne posti. To jeste samo tajna između čovjeka i njegovog gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, koji ne poznaje niko drugi osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa zatim je Allah Đelešanu rekao da je post moj i ja za post posebno nagrađujem. Nagrada za post, draga braćo i poštovane sestre, niko ne ga zne, čak ni bliske meleki. Samo Allah subhanahu wa ta'ala zne koliko će nagradi postaća zbog njegovog posta. Vrijednost ove posebnosti posta, draga braćo i poštovane sestre, će dojde do izražaja na sudnjeme danu, kao što veli Sufjan ibn Ujejne rahmetullahi alej: "Na sudnjeme danu Allah će svoditi račune svome robu. Tako veli što će njegovim dobrim djelima izmirivati nasilje i zulum koji počini drugim ljudima. Sve dok ne ostane na kraj samo njegov post. Da se potroše njegove dobre djela, koji čini nasilje drugima, koji čini zulum drugima, pa će se zima od njegovih dobrih djela i će se dava drugim ljudima, sve dok ne ostane post. Potrošene se sve njegove dobre djela. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala na sebe preuzeti preuzeti ono što je preostalo od čovjekove nepravde, da je Allah subhanahu wa ta'ala izmiri i so post će go vleze u džennet. Zaista je tija, draga braćo i poštovane sestre, velika blagodat koju Allah subhanahu wa ta'ala podari ummetu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. I nemoj da propušti me ovaja nagrada. Dobro se pripremi za mjesec Ramazan. Dobro učini me nijet da će posti me mjesec Ramazan od početka do kraja, kako bismo zaradile oja blagodati koje smo ga spomnali voja prethodne hadisi na koje ni ukaza poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, drugi način koji se ogleda vrijednost posta jeste i tijaš uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala veli i ja za njega nagrađujem. To jeste, nema roba koji znaje kolikava je nagrada koju Allah subhanahu wa ta'ala ga pripremi za postaćem. Tokom posta, draga braću i poštovane sestre, postać iskazuje strpljenje u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Sve vrste strpljenja iskazuje, sve vrste sabura, u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, u ostavljanju zabranih stvari, istrpljenju u podnošenju gladi, žeđi, malaksalosti tijela i druge vrste strpljivosti. Allah subhanahu wa ta'ala veli u jedan kuranski ajet: innama yuwaffas sabirun ajrahum bighayri hisab. I uistinu samo će strpljivi dobiti svoje nagrade bez računa. Samo će strpljivi dobiti nagrade bez računa. Niko ne zna kakve nagrade čeka za oni koji budu strpljivi. A svakako post, draga braćo i poštovane sestre, jeste iskazivanje strpljivosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Na sudnjem danu, draga braćo, će dojde da se zauzima post, će dojde da se zauzima i Kur'an. Od Abdullaha ibn Amra radijallahu anhu se prenosi da Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: post i Kur'an će se zauzimati za čovjeka na sudnjeme danu. Pa će reći post gospodaru: ja sam bio razlog zbog kojeg on ostavlja svoja hrana i zbog koje sputava svoje strasti, pa primi moje zauzimanje za njega. A Kur'an će reći: ja sam bio razlog zbog koje ostavlja tvoj rob spavanje noću, stoga primi moje zauzimanje za njega i će bide primljeno zauzimanje posta i zauzimanje Kur'ana na sudnjeme danu. Ovo je bilo nešto što se tiče vrijednosti posta mjeseca Ramazana, kako bismo se pripremile za ovoga nastojeći mjesec Ramazan. Međutim, za kraj sam sakav da kažem da mi je u ovoga mjesec vlezeme su nešto posebno, su nešto različito od ostale Ramazani koji bile prije toga. Međutim, da vlezeme su čist, ispraven i jak nijet, a tija se dve stvari koje deneska sakam da oporučim svim muslimanima koji nose muslimanska imena, međutim slabo praktikuje možda u svoje životi oja stvari. Prva stvar jeste da svakoj od nas povede računa za glavni stup ove vjere, a to jeste namaz. Da onaj koji obavlja namaz, da vidi kakve se njegove greške u toku namaza, imali neke greške i propusti koje treba da ga promeni, imali neke propusti da ne posećuje mesdžid, da ne posećuje džamije i džemat, a za onoga koji tvrdi da je musliman i nosi muslimansko ime, da li obavlja ovaja prva, dakle praktična dužnost nakon šehadeta, od koje će kažeme nekoliko vrijednosti. Ovo jeste prva stvar. I druga stvar jeste, koja danas sakam da kažem, a to jeste da povedeme računa o Allahove subhanahu wa ta'ala knjizi, o njegovom govoru, o Kur'anu, koliko naše denoj, koliko naše sati, koliko naše vreme go provodime su Allahove subhanahu wa ta'ala knjiga, su njegov govor. Da li se družime su Allahove subhanahu wa ta'ala, su Allahove subhanahu wa ta'ala knjiga. Pa zatim danas, inša Allah ta'ala, će kažem nekoliko vrijednosti od ove dve stvari, od ova dva ibadeta, kako bismo se potrudili da ovoga mjesec Ramazan što više popravime naše stanje i da praktikujeme oja ibadeti. Što se tiče namaza, draga braću i poštovane sestre, ono jeste najveći praktični ibadet koji dođe nakon vjerovanja u njega, nakon tevhida, a to jeste namaz. Allah subhanahu wa ta'ala go naredi ovoga ibadet prije posta. Allah subhanahu wa ta'ala go naredi ovoga ibadet prije zekata i prije hađa, prije pokrivanja žene i drugih islamskih propisa. Ovoga ibadet jeste najveći temelj islama nakon kelime šehadeta, veći od posta, veći od zekata i veći od hađa i drugih islamskih propisa. Najveća vanjska oznaka islama, to je nešto najveće što se razlikuje čovjek od muslimana, i onih koji nisu. To je najbolje djelo muslimana, zato što poslanik alejhi salatu vesselam u jedan hadis rekao: "Iznajte da je vaše najbolje djelo namaz." Karakteristika ovog ibadeta, draga braćo, jeste i taja što Allah subhanahu wa ta'ala go naredi na nebesima prilikom događaja Isra i Mirađa, za razliku od ostalih ibadeta koji Allah subhanahu wa ta'ala stava u obaveza muslimanima posredstvom Džibrila alejhi salama. Naređen jeste svim poslanicima i vjerovjesnicima i njemu Allahu subhanahu wa ta'ala činiti ibadet stanovnici nebesa, plemeniti meleki i stanovnici zemlje, ljudi i džinne. Poslanik alejhi salatu vesselam u jedan hadis veli: "Ja čujem zvuk kao da je natovarena životinja teretom na nebesima, a nema mjesta koliko je jedan pedal, a da na njemu nije melek koji čini seždu Allahu subhanahu wa ta'ala i koji stoji na kijamu." Prvo što se naređuje muslimanu dok je malo, kao što je spomenuto u hadis: "Naređujte svojoj djeci namaz u sedmoj godini. U sedmoj godini. Zadnje što poslanik sallallahu alejhi ve sellem na svoja samrtna postelja oporuči muslimanima, koga rekao: namaz. I ovoga ibadet ne spada od dužnost od muslimana, ne spada da go klanja osim žene u mjesečnom čišćenju ili poslije poroda. Tako da musliman klanja i koga je na put, i koga je strah, i koga je bolestan, kako je u mogućnosti, za razliku od posta, zekata, hađa i drugih ibadeta koji spadaje od dužnosti muslimana ukoliko ima opravdane šerijatske razloge za tija. Zaista, draga braćo, jeste veliki ibadet. Pa nemoj da naše životi bide bez namaz. Nemoj da sretne me našeg gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne daj Bože, nema me mije namaz. Zaista, najbliže je rob svome gospodaru u namazu, pa koga imaš tegobe, koga imaš neka muka, koga imaš problemi u život, učini sežda Allahu subhanahu wa ta'ala. Iznesi na sežda Allahu dželešanu ono što te muči u svoj život. Najveći uzrok koji se omogućava družene sa vjerovjesnikom sallallahu alejhi ve sellem u džennetu: ako sakaš da bideš u blizini Muhammeda alejhi salatu vesselam, onda drži se sežde, kao što rekao poslanik alejhi salatu vesselam čovjeku koji sakav da bide u društvo njegovo na sudnjem danu. Poslanik alejhi salatu vesselam uporučio mu, rekao: pomozi me u pogledu sebe mnoštvom seždi. Što više čini sežde, što više klanje namaz, pa na toga način Allah subhanahu wa ta'ala će ti dati da bideš u mua blizina na sudnjem danu. U mua blizina na sudnjem danu, razlika koja se razlikuje od mu'mini, od munafika na kıyametskom danu, jeste po tragovima sežde. Allah subhanahu wa ta'ala veli: koga će im bide naređeno na sudnjem danu da učine sežda, pa neće moći učiniti seždu. Zašto? Zato što na dunjaluk ne čine sežda Allahu subhanahu wa ta'ala, pa kako da učinet na sudnjem danu sežda Allahu subhanahu wa ta'ala. Najveći i najistaknutiji znak po koji će vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem poznati svoj ummet na sudnjem danu jeste upravo tragovi sežde, tragovi abdesta. Moj ummet, veli poslanik alejhi salatu vesselam, bit će pozvan na sudnjem danu po bijelim oznakama od tragova abdesta, a zaista ne uzima abdest osim onaj koji obavlja namaz. Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da džehennemska vatra gori mjesta sežde, mjesta kada se zima abdest, iako čovjek završi određeno vrijeme u džehennemska vatra, i rekao poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu koji bilježi Buhari i Muslim: zabranif Allah azze ve jalle vatri da jede tragovi sežde, to jeste iz počasti prema namazu. Zaista namaz sprečava od razvrata i nevalaštine, veli Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim, od posebnosti namaza i ovog ibadeta jeste i tija što Allah subhanahu wa ta'ala ni ukazuje da se potpomogneme vo svoje životi namazom i saburom. Ja i ljudina amenu, ovi koji vjerujete, Potpomozite se so strpljivost i so namaz. Veli Allah subhanahu wa ta'ala. Namaz najviše koristi muslimanu da prevaziđe svoje brige, potištenost u svakodnevni njegov život. Jer poslanik alejhi salatu vesselam, koga bi sakav da naredi Bilalu radijallahu anhu da prouči kamet, bi mu rekao: o Bilalu, i kameti za namaz, pa nas odmori namazom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem veli u jedan hadis: uči nam je radost u namazu. Pa zatim je poslanik alejhi salatu vesselam svake prilike koga bi osjetio neka tuga, potištenost, onma bi panav na sežda Allahu subhanahu wa ta'ala. Namaz jeste mjerilo, draga braćo i poštovane sestre, za koje Omer ibn Khattab radijallahu anhu rekao: onaj koji čuva namaz, taj drugo još više pazi, a onaj koji zapostavi namaz, taj drugo još više zapostavlja, to jeste ibadeti. Rekov Imam Ahmed rahimehullah: onaj koji saka da saznaje položaj ki Allaha subhanahu wa ta'ala, neka vidi položaj njegovo namaza kod sebe i će vidi kako je stanje njegovo ki Allaha subhanahu wa ta'ala. Namaz jeste direktni razgovor između roba i njegovog gospodara, pa koga klanjač pristupi namazu i izgovori riječi Alhamdulillahi Rabbil Alemin, Allah subhanahu wa ta'ala veli: hvali me moj rob, pa kada prouči Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala mu se odaziva, kao da zbori Allah subhanahu wa ta'ala direktno su tebe bo namaz, pa veli: pohvalio me moj rob, a kada prouči Maliki Jeumiddin, Allah subhanahu wa ta'ala veli: veliča me moj rob, i sve tako do kraja Fatihe. Jer poslanik alejhi salatu vesselam veli u jedan hadis: kada neko od vas stane u svome namazu, on razgovara sa svojim gospodarom. Prva stvar za koju će čovjek polagati račun na sudnjem danu jeste namaz, kako što došlo u hadis imama Ahmeda od Ibu Dauda i Nesaija, da poslanik alejhi salatu vesselam rekao: pa ako namaz bude dobar, bit će dobra i ostala djela, a ako namaz bude neispravan, neće biti ispravna i ostala djela. Uzrok jeste namaz, oprosta naših grijeha. Poslanik alejhi salatu vesselam veli: koji god musliman koga će nastup obavezni namaz, lijepo uzme abdest i bude skrušen i obavi ruku kako treba, bude mu otkupom za prošle grijehe, ako ne učini veliki, i tako čitavo vrijeme. Pa prašavena prilika poslanika alejhi salatu vesselam svoje ashabi: što mislite, kad bi neko od vas ima pored svojih vrata rijeka koja bi se krpav pet puta dnevno, da li bi ostalo nečistoće na njegovo tijelo? Neće ostati mu, velet o Allahu poslaniće, nikakve prljavštine. To je primjer pet dnevnih namaza, Allah subhanahu wa ta'ala briše grijehe. Najveći uzrok čišćenja duša, draga braćo i cijenjene sestre, jeste upravo namaz. Najveći uzrok povećanja opskrbe i nafake jeste namaz, jer Allah subhanahu wa ta'ala veli: naredi svojoj porodici da klanja namaz i ustre u tome. Mi ne tražimo opskrbu od tebe, mi te opskrbljujemo, a samo bogobojaznima pripada lijep svršetak. Pa se čovjek plaši, draga braćo i poštovane sestre, ukoliko izdvoji vreme za namaz, da neće zaradi od opskrbe, a opskrba zaista mu je zapišana, niti će zaradi više, niti manje, osim ono što mu je zapišano. Pa neka niko ne strahuje, jer Allah subhanahu wa ta'ala je toga koji ne hrani, a mi je ne sme dužne tija da oduzimame od ibadeti kako bismo zaradile što više, a ostavljajući ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, od vrijednosti namaza, draga braću i poštovane sestre, jeste i tija što Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjeme danu će dade da oni koji bile, koji ustrajavale vo svoje namazi, da čime je velike stepeni. Allah subhanahu wa ta'ala naradi svome poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam da ustraje vo namaz, kao što rekov: naredi svoje porodici da klanju namaz i ustraj u tome. Dakle, bidi ustrajan i sve do kraja svoga života, jer Allah subhanahu wa ta'ala vo drugi ajat veli: i robuj Allahu subhanahu wa ta'ala sve dok ti smrt ne dođe. Na sudnjem danu će biti prašane tija što će završe vo džehennemska vatra, vo sekar, vodeo džehennema, šta vas je u sekar dovelo, što će rečet, nismo bili, lem neku minel musallin, nismo bili od klanjača. Onaj koji ima namaz na sudnjem danu, bit će dokazom za njega, spasom za njega, kao što rekao poslanik alejhi salatu vesselam, ko bude čuvao namaz, takvome će biti svjetlost i dokaz i spasom na sudnjem danu, a onaj koga ne čuva, neće mu biti svjetlom, niti dokazom, niti spasom na sudnjem danu, i takov čovjek će biti u društvo Karuna, u društvo Faraona, u društvo Hamana i Ubeja ibn Halefa, najgore ljudi koji odale dunjalukom. Pa zar ti, dragi brate i poštovana sestro, koji nosiš muslimansko ime, koji tvrdiš za sebe da si musliman i muslimanka, zar bi si sakala da na sudnjeme danu, na ahiretu koji je vječan, da bideš vo najgore društvo, da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga sviju nas. Zatim krenimo još od danas, ukoliko nemame vo naše životi ovoga ibadet, da uspostavime, da bideme ustrani, pogotovo mjesec Ramazan, da ne propuštame 5 dnevnih namaza, da obavljame, za oni koji obavljaju, da ga obavljaju što više sa u mogućnosti vo džemat, vo džamije, da ne propuštaje džemat, jer zaista je velika nagrada obavljene namaza u džematu. Ova je bila prva stvar ili prvi nasihat koji sam sakav da go kažem, a to jeste vrijednost namaza, da vlezeme so ovoga nijet, so čist i čvrst nijet, da će obavljame oja 5 dnevni namaza u mjesec Ramazan. Druga stvar ili drugi nasihat koji ukratko će kažem od vrijednosti toga jeste Allahov subhanahu wa ta'ala govor, njegova knjiga, Kur'an časni, koji Allah subhanahu wa ta'ala go prativ kao spas čovečanstvu, koji go prativ kao putokaz, da ni ukaže kako i na koji način će obožavame Allaha subhanahu wa ta'ala, na koji način da se približime Allahu subhanahu wa ta'ala. Zaista je Kur'an, draga braćo, knjiga koja zavređuje da se iščitava bezbroj puta, za koje je došlo ovo predaje koga bi nastupi mjesec Ramazan. Poznati islamski učenjak Imam Šafija rahimehullah svakog bi dana u mjesecu Ramazanu proučio Kur'an i svake bi noći u mjesecu Ramazanu proučio Kur'an. Tako je da bi čitav mjesec Ramazan bi proučio 60 puta Allahova subhanahu wa ta'ala knjiga. Koliko mi je u naše životi možda 60 puta nemamo pročitano Allahova subhanahu wa ta'ala knjiga, a ove naše prethodnici bi ga pročitali samo za mjesec Ramazan 60 puta. Pa se prenosi da je drugi islamski učenjak Imam Malik rahimehullah zatvoriv svoje sve hadijske knjige u mjesecu Ramazanu i bi se posvetiv učenju Allahove subhanahu wa ta'ala knjige. Katade, drugi islamski učenjak rahimehullah, izvan mjeseca Ramazana bi proučiv Kur'an za svakih 7 dana, ako ga bi nastupiv mjesec Ramazan, Kur'an bi proučiv za svaka 3 dana. A kada bi nastupila zadnja trećina mjeseca Ramazana, onda bi proučiv Kur'an za svaki den. Allah subhanahu wa ta'ala veli u prijevod značena, oni koji Allahova subhanahu wa ta'ala knjiga čitaje i molitva, to jeste namaz obavljaje, i od onoga što im mi je dajeme udjeljuje na Allahu subhanahu wa ta'ala putu, tajno i javno, takve može da se nadaje nagradi koja neće nestati, da ih Allah subhanahu wa ta'ala prema onome što su radili nagradi i još im izobilja svoga da, jer on mnogo prašta i Allah subhanahu wa ta'ala jeste blagodaran. Mnogobrojni se dokazi, šerijatski tekstovi koji ukazuju na vrijednost čitanja kako cijelog Kur'ana, tako i pojedinih kuranskih sura. Pa je prenešeno u Buharin sahih od Osmana radijallahu anhu da rekao poslanik alejhi salatu vesselam, khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, najbolji od vas je onaj koji nauči Kur'an, to jeste poduči se Kur'anu, a zatim druge podučava njemu. U dva sahiha Buhari i Muslima se bileži od Aisha radijallahu anha da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, onaj koji vješto, koji dobro uči Kur'an, takov je u društvo plemenitih i čestitih meleka pisara. Dok onaj, dakle nema nikoj da izgubi nikakva nagrada, pa makar i ne mogu da potrefi nekoj harf, ali ukoliko se trudi, a onaj koji potrefi dobro uči po teđvidu, po tertilu, takav će biti u društvo plemenitih čestitih meleka pisara. Dakle, onaj koji zastaje, zamuckuje, so poteškoća uči Kur'an, ali se trudi, takvome pripadaju dvije nagrade. jedna nagrada za učenje Kur'ana, a druga nagrada za teškoća koje osjeća prilikom učenja Kur'ana. Muslim bilježi od Ebu Umame radijallahu anhu da poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: učite Kur'an, jer će on u istinu, to jeste Kur'an, doći na sudnjem danu kao šefađija, kao zagovornik onima koji ga budu učili. Zatim poslanik alejhi salatu ve selam veli u jedan hadis koji obilježi Muslim od Ebu Hurajre radijallahu anhu: nikada se veli neće okupiti ljudi u nekoj od Allahove subhanahu wa ta'ala kuća da uče Allahova subhanahu wa ta'ala knjiga i da je međusobno proučavaju, a da se na njih neće spustiti smiraj, da će se na njih neće obaviti milost i natkriti ih meleki, i Allah subhanahu wa ta'ala ga spomine takve kod onih koji su kod njega. To jeste spominje takva grupa, takva skupina ke meleki. Zatim poslanik alejhi salatu vesselam veli u drugi hadis: ko prouči harf, jedan harf iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, njemu pripada dobro djelo koje se vrednuje do 10 puta. Ja ne kažem da je elif, lam, mim jedan harf, već je elif harf, lam je harf i mim je harf. Dakle, onaj koji prouči samo ja 3 harfa elif, lam, mim, takav zadobija 30 nagrada ke Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa zaista je tija velika blagodat. Zaista vrijedi da se posveti proučavanju, izučavanju, podučavanju druge Allahove subhanahu wa ta'ala knjizi, Allahove subhanahu wa ta'ala, Allahom subhanahu wa ta'ala govoru, koji ne zaslužuje da bide omotan, da bide stajan vo naše vitrine, da bide toga koji će fati prašina, koji nikada se ne otvora ili možda se otvori samo jednož godišnje kako bi se nešto proučilo povodom nekuje posebne danovi koji se prakticiraju, koje nemaju nikakve veze vo naša vjera, nego da bide Kur'an knjiga koja će bide nezine korice, koje će bide to starele, koje će nabubred nezine stranice, a ne da bide Kur'an koji će bide nov kao što Ilezov od štamparija i nakon 10 godine ostane takov umutan vo naše krpe, i će bide takov Kur'an, će dojde na sudnjem danu dokaz protiv čovjeka, za razliku od onoga koji čitav Kur'an, koji izučava Kur'an, će bide dokaz za njego. Zaista, Ramazan jeste, draga braću i poštovane sestre, prilika da se pokajame Allahu subhanahu wa ta'ala, prilika da se vratime Allahu dželle šanuhu, jer zaista što više od nekog begame zbog straha od njego, ali Allahu subhanahu wa ta'ala upravo begame njemu. Nema me drugoga osim Allaha subhanahu wa ta'ala, pa zato ja treba da bide naše begane od grijeha samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato ja neka deneska bide oja zapamćeno ke svi, dok je došlo oja, dok je čule, i neka svi preneset da ovoga mjesec Ramazan vlezeme su čiste nijeti pokajanje Allahu subhanahu wa ta'ala, da vlezeme so iskren i čist nijet, da još od deneska će počneme da obavljame 5 dnevnih namaza, da vlezeme u mjesec Ramazan, oni koji zne da čitaju, da što više iščitave Allahu subhanahu wa ta'ala knjiga, a oni koji ne zne da čitaju, da se podučet Allahu subhanahu wa ta'ala knjizi, da se podučet Allahom subhanahu wa ta'ala govoru, kako bi bile vo direktna veza su Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim ja molim Allaha dželle šanuhu da ni podari da dočekame mjesec Ramazan, jer koliko se tija koji ne dočekale prošle mjeseci Ramazan i koliko se tija koji neće dočekaju od nas mjesec Ramazan, a velika li je blagodat kome Allah subhanahu wa ta'ala podari prilike da dočeka ovakav jedan mubarek mjesec, poseben mjesec. Zatim ja još jednom molim Allaha Đelešanu da ni podari da go čekamo ovog mjesec Ramazan pripremljene za ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha Đelešanu da ni podari snage, da ni podari motivacije da što više činime ibadet Allahu dželle šanuhu u ovoga mjesec Ramazan, i svakako ko molime Allaha dželle šanuhu da na kraj mjeseca Ramazana ni ukabuli naše ibadeti, ni oprosti naše grijehe, ne uvede u džennetul firdevsu u društvu poslanika dobrih, iskrenih i šehida. Molim Allaha dželle šanuhu da nagradi svakog onoga koji deneska izdvoji vrijeme da se deneska ovdje na ovaj talasi Radio Bambusa družime, da mu Allah subhanahu wa ta'ala upiše ovo njegovo i sve naše druženja vo dobre naše djela, da ga učini dokazom za nas, a ne protiv nas, da bide zadovoljno do što smo kaželi deneska, da Allah subhanahu wa ta'ala podari svako dobro dunjaluka i ahireta. Molim Allaha dželešanuhu da oprosti svim muslimanima i muslimankama, živima i mrtvima, da se smiluje i da nas svih skupa uvede u džennetul firdevs, a zaista tija jeste velika blagodat. Subhanak Allahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Zanima voditelj da kaže nešto posle ovakvo divno predavane i pažljivo slušane od strane naše ekipe ovde u studiju. Poštovani slušaoci, tija bi prvi deo koji odradiv naš današnji gost Sead Bajraktar. Idemo malo na kratka pauza, pa ću se vratiti u drugi dio, ako ste dobre volje da postavite pitanje. Po mogućnosti naš gost će se potruditi da vi dade odgovor, a i normalno da će slijedi nagradno pitanje za svi, tija evo praksa u naše emisije. Pa vidite, zajedno su nas, ovaj glas Bambus Radio, družine ovo emisije Islamske teme, gost naše navečerne emisije, Sead Bajraktar. U Medinu pošao bi rumen ružu seirio bi. Njezin miris tražio bi, zato plačem za tim. Čeznem u tom gorim. Njezin miris tražio bi, zato plačem za tim. Čeznem u tom gorim. Poslaniče, ružo sreće, lijek si srcu ranjenome. Pružaš pomoć potrebnome, zato plačem. Zatim čeznem u tom gorim. Pružaš pomoć potrebnome, zato plačem. Zatim čeznem u tom gorim. Revda tvoja džennet bašća, nurom blista i miluje. Svaku dušu obraduje, zato plačem. Zatim čeznem u tom gorim. Svaku dušu obraduje, zato plačem. Zatim čeznem u tom gorim. Salavate donosimo, da se tebi približimo. Tvoj šefat dobijemo, Muhammede, poslaniče, miljeniče. Tvoj šefat dobijemo Muhammede, poslaniče, miljeniče. U Medinu pošao bi rumen ružu seirio bi. Njezin miris tražio bi, zato plačem za tim čeznem u tom gorim. Njezin miris tražio bi, zato plačem za tim čeznem u tom gorim. Poslaniče, ružo sreće, lijek si srcu ranjenome. Pružaš pomoć potrebnome, zato plačem za tim čeznem u tom gorim. Pružaš pomoć potrebnome, zato plačem za tim čeznem u tom gorim. Revda tvoja džennet bašća, nurom blista i miluje. Svaku dušu obraduje, zato plačem za tim čeznem u tom gorim. Svaku dušu obraduje, zato plačem za tim čeznem u tom gorim. Salavate donosimo, da se tebi približimo. Tvoj šefat dobijemo, Muhammede, poslaniče, miljeniče. Tvoj šefat dobijemo, Muhammede, poslaniče, miljeniče. U Medinu pošao bi rumen. Evo, poštovani slušalci, nakon kratke pauze se vraćame ponovo malo da se podružime. Evo drugi deo, a drugi deo je so pitanje i odgovori, so slobodno družene, kao što je našeg gosta, tako i su nas kao voditelj emisija, može i su vas, uvaženi poštovani slušalci. Naša emisija Islamske teme, gost emisije Sejat Bajraktar. Kao naš uvaženi efendija veli za mjesec Ramazan da se pripremame i ti je dobro i dobar mu bi uvod, uvaženi efendija, baš mi se sviđa tvoj uvod, kao što veliš naše majke, sestre, žene kako dočekuje jednog gosta, znači vo ljudsko biće god očekujete, sređava je kuće, sređava je svevo i priroda svega sama sebe sredila. Vo godina nije vo prolečno vreme, Ramazan, vo zeleno vreme, vo dobra doba, pa inšala što naše reči od vas vo naše emisije čule, poput mene i ostale, možda inšala i pet vakata nama će zaklana je i će da čeka je gosta, jer on kao što nide ka ke nas, mi ideme ka ke ahiret i bi trebalo svakoj nas slušao si, svakoj musliman ili muslimanka malo da se vrati sebe do Rima komu na vreme, a ti uvažena Efendija, malo si se odmori, Fador si se odmori, se nadam da si pripremi neko nagradno pitanje koje će biti za naše slušalci. Pa da čujeme. Pitanje dakle od hadis koji smo spomenuli od imam Ahmeda, u koji se prenosi da poslanik sa svem rekov da u mom ummetu se dadene pet stvari po pitanju mjeseca Ramazana koje ne se dadene drugim narodam. Koje se tija pet stvari, barem tri stvari od tija da se nabrojete? Evo smo čuli nagradno pitanje, a za naše slušalci i koji prate profil od naš Facebook, čime je prilika i da pročite, ako ne je jasno i dovoljno čujeno, ovo je naše nagradno pitanje koji naš uvaženi efendija u ova prilika postaje ovo pitanje. Često naše slušalci nekuje pa velet daj je kogati se, kujeti se, sija da ne objašnavame, jer mi jesme javili što znači daj je, a ti ja što ne može ni da ga ugodet kao daje, kao što mi je objavujeme da gostuje naše daje, svega je vreme za spijene, pa ga poselamujem malo kroz remka, neka poslušaje i neka se aktivira dok se naše gosti da postaje pitane, a poslije toga, od kada će završi emisija, ili dremljive se tija slušalci, ili cevek spijet, pa onda ne znajet i ne se vraćaje vo naše družine. Uvaženi efendija, malo smo napravili povod, jer malo jedan naš, dva, tri takvi slušalci, malo uznemirava je naša emisija, ali nema nikakvog hrabrost niti da se javi, niti da postaje pitanje, niti bi bilo dobro da postaje to ni pitanje, niti znaje da postaje pitanje. A dosta se mašala da im rečem i oni školjuane. Ja bi se vratio u emisiju, kao što si navef i si rekov da se po mogućnosti četvrtok i ponedavnik držet u ovog mjesec, da li ima neko je posebno zanijetujene i kako bi trebala osoba da vo prethodna odluka sama sebe donese vo den koji planira da drži? Znači, što se tiče dobrovoljnog posta, dobrovoljni post po pitanju ponedeljka i četvrtka ne je ograničen samo na mjesec Šaban, nego je se proteže, znači, vo čitava godina. Ova jeste od sunneta u čitao godine da muslima može da posti ponedeljak i četvrta i velika je nagrada za tija. I kao i svakoj drugi ibadet i post zahtjeva da čovjek so nijet vleze u toga ibadet. Dakle, od navečer da donese nijet kao za Ramazan što donosi, znači vo srce, nema potreba izgovara so riječi, da vutro će posti, da vutro će posti, a što se tiče ima razlika. Znači, po pitanju obaveznog posta koje se veže pravila za mjesec Ramazan, koje inša utala će zbori bilo koji da je noja talasi od efendije, od daje, propisi koje se odnose za post mjesec Ramazana. Međutim, da napomenem da prilikom obaveznog posta do nastupanja zore jeste obavezno da se donese nijet. Da se donese nijet vo svoje srce, a dovoljni nijet što čovjek ima nijet da će stane. Ima nijet, naviva sat ili telefon, da vutre stane i tijemu je nijet. Znači on samim tim donesom nijet, a što se tiče dobrovoljnog posta, može čovjek i nakon nastupa zore, pa čak izlaska sunca, da donese nijet, zato što je zabeleženo da poslanik sa svem, koga bi stanav nekoja prilika, bi prašao nekoj od svoje žena da li ima nešto da se jade, pa ako bi mu rekli nema, on bi rekao danas postim. Danas postim i bi zapostio od toga trenutka, dakle ne bijav ništa od zore, međutim nije toga bi go donesao i zaposti. Znači nema nešto posebno su reći, nego u srce da čovjek zanijeti da će posti vutre ili pak dobrovoljni post se razbudi i saka da posti ne jav ništa od zora, od toga zanijetuje da posti i tijemu je sve. Ste rekli da pred den ranije ili den kasnije, znači pred petok, zašto baš vo petok ne bi trebalo da postet, kao što si rekao, izuzev osim mjesec Ramazana? Znači, Togva den jeste poseben naš praznik, nedeljni praznik, kao što je zabranjeno, znači, na Bajrami da se posti, zato što se tija denuji kada se denuji za jadene, za pijene, za veselene. I petog jeste ne, da kažem, zabranjeno, nego pokuđeno, da se izdvaja samo petog, nego možda se izdvoji, da ne se izdvaja petak, nego da se zeme jedan den ranije ili den kasnije, kako bile dva dana. Ali ako se desi nekoj od posta koji baš panuje u petok, kao na primjer post dana Ašure ili post dana Arefata, znači čovjek nema u takva situacija, ne ništa sporno ukoliko bi postili samo togva den, ako baš panalo u togva den. Međutim, da izdvoji samo za bilo koji sakam da držim vutre petok je samo petok, onda jeste pokuđeno. Treba ili četvrto i petog, ili petog i sobota da drži, a da ne izdvaje samo petog. Imam jedno pitanje koje je pristignulo od naša slušateljka, da ga Allah nagradi za njezin trud i fala na selami, i drago nije što pratite naše emisije. A najverovatno, uvažena efendija, nedavno ovo je pitanje bilo, ako se dobro sećam, kao gostov naš Idris Idridović, ali malo o drugačiji format se ga je postajano, pa evo, malo ste poblizu tamo da čujete pitanje i nakon toga očekujemo i mi odgovor od vaša strana. Znači, pitanje jeste da li dova Rabbena Atina fid dunja i sve do kraja, koja čini me, da li se molim za sebe ili za sve muslimani i muslimanke. Znači, ja prvo kažem da je jedna od najboljih dova koji može da se moli vjernik ili vjernica muslimani i muslimanka Allahu subhanahu wa ta'ala, zato što se traži dobro dunjaluka i ahireta. Rabbena atina fid dunja hasene, Allahu, gospod naš, podari nam dobro na dunjaluku i fil ahirete i na ahiretu. I ovdje vidimo da je spomnato Rabbena atina, gospodaru naš, podaj nam, dakle nama, a samim tim se misli, mi jesme, s obzirom da smo jedinke, a ovdje spominame nama, podari nam, da se misli i na ostale muslimani i muslimanke. Dakle, u ovaj dova se obuhvaćene sve muslimani i muslimanke. Samim činim ove dove, molim Allaha dželešanu kako za sebe, tako i za ostale muslimani. Evo smo čuli odgovori na vaše posebno pitanje, baš fino, poštovani slušalci, prilika imate da se uključite i učestvujete u ova naša emisija, drugi deo pitana i odgovori. Sve su vaše pitana, pojake sme i mije i pojče možeme da naučime. Zbog nekoj pitana možete da ne pane na pamet nas kroz volko emisije, ali vi jeste jedan golem posjetnik Pazatija Bujrom, uključite se ili na poruke ili na naše sve dostupne linije kada možete da ne kontaktirate i postavite pitanje našemu gostu. A se nadam da naš efendija nešto će kaže i mimo postavljeno pitanje vezano za ova tematika, ili kaš ima neke i svoje i čajne ili poučne priče koje dobro svače i slušaju naše slušalci. Efendija, umeđu vremenu ako naleti neke pitanje od naš slušalci će go važime, ali i nam nije mnogo interesantno nekoga koja nisi kažuav i kad si gostuav ovde u studiju, koja si bif direktno i dur si bif gost od dijaspora, a zajedno sa nas, i se nadam i ovaj put da imaš nešto take da osvežiš naša emisija, da osvežiš naše slušalci, jer drugi dio emisija je pitanje i odgovori, slobodno družene, pa bujno. Znači, pre nego što kažem, jedna od poučih, kako veliš ti, poučih, i kaj bi sakav samo da napomenem, s obzirom da svake godine ke muslimani, možda svake godine, ali možda i ne, nastaje problem po pitanju određivanja početka mjeseca Ramazana i završetka mjeseca Ramazana, dakle početka Bajrama. Pa dosta nastaje zabuna koga počina, vojna država počina danas, kao druga počina vutre, što se dešava su muslimani, zašto ne se jedinstvene. Bi sakao da kažem da mjesec Ramazan kao sve ostale hidžetske mjeseci, ali s obzirom da više se trudime da vidimo mjesec Ramazan se vrzuje za naš post, a i ostale imaju ljudi, znači institucije koje prate koga nastupa je, koga završava mjesec od druge hidžetske mjeseci. Hidžetske, što se tiče hidžetski mjeseci, možda bide 29 i 30 dana. 29 ili 30 dana. Allah subhanahu wa ta'ala zna najubavo. Dakle, koga će se pojavi mlađak, to jeste mjesec mlađak, onda nastupa, pa makar go videla, go videv i jedan čovjek, dakle ukoliko posvjedoči pravedno, se prihvaća od njegovog svjedočenja, nastupa hidžetski mjesec ili pak završava, znači, prethodni mjesec. Pa zatim od sunneta jeste da 29. dana mjeseca Šabana se prati, znači, na večer nakon akšama, ukoliko se pojavi mlađak, dakle mjesec, onda završava na 29 dana prethodni mjesec i vutre nastupa prvi den Ramazana ili drugog mjeseca. Međutim, ukoliko ne se vidi nigde mlađak, to jeste mjesec, zbog mgla, zbog vremenske nepogode, onda se prethodni mjesec upotpunuje na 30 dana i se zapostuje ili nastupa sljedeći mjesec, dakle, nakon toga, zato što nema više od 30 dana nijedan hidžetski mjesec. Pa zatim, treba mi je, s obzirom da dosta poštuje, znači, pravila sunneta, pratet dešavanja koga nastupa, koga završava mjesec, i te jeste jedno od islamskih učenjaci rekli da je dozvoljeno i se povodile, znači, za Meka, i mi je se nadame, znači, da potrefuje tu za Allahu subhanahu wa ta'ala dozvola da pratit kretanje mjeseca, i treba, znači, da se povodim, a ne da se povodime za nekoj koji pred 2, pred 3 godine, pred 5 godine proračunav da toga će biti mjesec Ramazan, što dosta slučajevi se dokazivalo suprotno tome. Pa zatim, ne treba da bude ovaj jedno pitanje koje treba da stvara nejedinstvo, mržnja među muslimani. Zato što daneska mi je imame ova pomagala internet i čujeme vo koja država koga počina, a dok nemale ova stvari, se dešavalo da vojna država počne daneska, a druga država počne vutre. Vojna država go videle mlađak i zapostile vutre i oni se opravdane. Vo druga država ne go videle, ne mogu da stigne neko da im kaže, zato što zahtevalo nemale ovakve prevozne sredstva, zapostile vutre i nema nikakva odgovornost pred Allaha subhanahu wa ta'ala, zato što rekle vo ta država toga i toga se posti. A dok daneska više brže čujeme, znači, informacije od bilo koja strana sveta, ali mi je treba da pratime i da se povedeme za tije što je od sunneta, a to jeste da se mjesec gleda golim okom. Ukoliko mi je ne možeme da pratime, ima institucije koje prate kretanje mjeseca, kao što sam rekao, početak i kraj svakog hidžetskog mjeseca, i zato je bilo na nas, znači, najbolje da vidime i da se povedeme za tije koje prate, koji postupaju po sunnetu, a Allah subhanahu wa ta'ala najubavo zne. Ja na ove reči što si rekov, dosta se zahvaljujem vam kao gost vo naša emisija, ali često, i malo i si napomno, tjetu je kad često puta dođa do problemi ili do rasprave povodom moja. A ko je najviše odgovoren tu je koji bi trebalo tija da predvodi? Evo, vidiš da ima razlike, onda dođa tu je kao što si malo pre spomnav, brat su brata ili selanin su selanina, ne se slaže jedin deneska slavi Bajram ili deneska počnav su Ramazan, sve. Znači, komu bi bila najbolja poruka ova i na koji način? Bitno je za, što se tiče mije koje ne zname i očekujem institucija, primjera radi, ta institucija napravila takvim toga i toga, i onda narod zbog tija, druge pratet mjesec. Znači, ovdje svaka možna pendija da dade me jedna jasna poruka nam i našim slušalcom. Evo, pošto očekujem tog ovog gosta. Još jednoš vezano isto, samo malo opširnije da se objasni, jer često puta dođe i do problemi i do rasprave. Jedan čestituje Bajram, ovaj drug mu veli, mene mi je vutro Bajram. Za ova pitanja je naš uvaženi efendija, voditelj Nuridin Šupla, malo on kad bi se uključio drugačije, jer kroz muabeti onda ga uključuje pitanja našim gostam i tako dođe me do opširnije odgovori od vas. Znači, ja bih kažel samo dve stvari po pitanje. Prva, i se nadam da ovo skora budućnost, znači da sve svjetske institucije, muslimanske institucije od sve države koji se bave svoje stvari, da se ujedine na jedno i da za čitav svet postupaje onako kako što postupa poslanik sa selem, da rade na tija kako bi pronašli jedinstven, da napraviti jedinstven takvim, jedinstveno praćene mlađaka, početka i kraja svakog hidžetskog mjeseca, početka Ramazana, kraja Ramazana, nastupanje Bajrama. Na toga način ja mislim da bi se rešili ove sve neslaganje među muslimani. A druga stvar što sakam da kažem jeste taja da ukoliko čovjek ne je u stanje, znači on niti da prati, niti da se informiše, onda ako postupa po takvim nekog određenog mjesta, nekog određene države i smatra znači nekoga koji mu kaže ti da je od učenih, neka institucija koja dava, znači odgovorna stoji iza toga i postupi po tija, inša Allah ta'ala se nadame da neće ima greh Allah subhanahu ta'ala, nego greh go snosi onaj koji povev taja masa ili tija ljudi koji im kažav da li pogrešno ili ne, da li postupav kako što treba ili ne, znači na nego jeste odgovornost, a ne odgovornost na tija muslimani koji nemale mogućnosti, ne bile u stanje niti da kažem deneska barata je su internet, niti se u stanje da navika je nekog učenog da prate druge države, islamske države i tako dalje, znači postupile po tija, po taja institucija, inša utala nečima je znači greh je Allah subhanahu wa ta'ala, zato što ne bile vo stanje da dojde, znači donošu je ispravno, a se nadam da Allah džašani podari da svi dočekame vo jedan den ovog mjesec Ramazan, da dočekame svi vo jedan den vo sve da bajramujeme oja nastojeći ramazanski bajram. Uvaženi efendi, ajde malo da prokomentarišeme sama reč koji često puti gospominam je jedinstvo. Bez obzira da li je vo naše emisije islamske teme, bez obzira da li je vo naše muhabeti ili vo naše zajednice, jedinstvo, sama reč jedinstvo da je nešto obrazloženo od toga. Svi go spominame, a svakodnevno pogolemo nejedinstvo se stvara, bez obzira da li vo sela, države, zajednice, opštine ili vo nas muslimani. Znači, kratko treba da kažem da jedinstvo od koje zborime, bratstvo, treba da bide na stazi koju Allah subhanahu wa ta'ala ni kažav, na stazi poslanika sa selem i na toga način će imame teja bratstvo. Međutim, ukoliko svako od nas kroji tija staze na svoj način, prema svoje prohtevim, prema svoje strasti i saka da bide ostale ljudi on ka što ga zamišlja i drugo je isto tako, onda ne možeme da se složime. A ukoliko se vratime Kur'anu, se vratime sunnetu, kako Allah subhanahu wa ta'ala ne radi, kako ni kaže poslanik sa selem, zaista na tog način ne možemo mi je da ilazimo od taja staza, a taja jeste staza koja poslanik sallallahu alejhi ve sellem ni ga kažav, staza koja Allah dželešanu ga kažav, koga rekov innamal mu'minuna ihva, zaista su vjernici braća, i koga rekov ako se vo nešto razilazite, onda se vratite Allahu i njegovom poslaniku. Vratite se Allahu i njegovom poslaniku i na tog način će prevaziđeme tija razilaženja, jer zaista ukoliko nešto dođe od Allaha dželešanuhu, od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na nas jeste da se pokorime i tu je nema mjesta našim strastima, prohtjevima. Međutim, ukoliko mi je krojime bratstvo po naše aršini, po naše standardi, onda ukoliko se nešto ne slaže sa nas, mi je go odbacujeme, a isto možda i suprotna strana i treća i četvrta, onda dođe do više razdora. Interesantno, poštovani slušalci, uvaženi efendija, mnogo gosti, mnogo daje, mnogo učenasi sam prošao kroz naše emisije, voja unazad nekoliko godine. Na sve vakve pitana iste smo dobivali odgovori vake, ali kad će vidiš na delo je dosta razilažene. Najverovatno ja se slažem sa vaše reči koje si rekov, da jedan vodič ili jedan koji se sluša vuče na svoja strana, a recimo ako bi vratio snimci ili naša arhiva, koji god da gostuje u naš studio ovde, sve isto tija pravci i tija muabeti gdje zbori. Znači je stvar ovde kaj je dunjelučki interesi ili što narod ili vodič pati od svoj stav ili kako da nazujem, znači da bide poslušne nemu, a ne poslušne istini ili put koji ne vodi, znači po Kur'an. Nego da se vratim još jednom, da postavim nagradno pitanje i da se vratim na neka poučna pričica, da čujemo od vas, pa može kroz ta priča da se razvije malo i poče naše družine. A da čujemo još jednom nagradno pitanje, kako glasi? Znači, smo spomnali pet stvari koje došle u hadis, koje Allah Dželešanu je podarif ovome ummetu po pitanju mjeseca Ramazana, a ne ga podarif drugim narodima, drugim ummetima prije toga. Znači, jedna od tija jeste da pomognem da je postačov zadah iz njegove usta draži Allahu Dželešanu od mirisa miska i ostale četiri ako možda se nabrojete. Evo smo čuli nagledno pitanje, a mi idemo ponovo još na jedna kratka pauza, pa se vraćamo u ovu emisiju da se podružime još malo sa našeg gosta, jer ovdje nije su nas blizu, a do ne bih gost preko internet i od tamo ne ni odostanuav, a ne ovdje kada je baš su nas ovdje u studiju. Sada sve naš naslušao sam, ostanite zajedno su nas, uključite se i postavite pitanje vezano za Ramazan, zar nema što da se postavi ili najvjerovatno kroz naše emisije dosta teme se razradile i za Ramazan i za sve drugo, pa drago mi je što samo se sluša i stigine ovdje, samo selam i za naša cijela ekipa. Allahu trab, ja se nju dana. Elen veško je ta panu, zemra maštzi, džunahet kanlu. Yek dünyanu maştro Allah'u tırabsun yubana Duyin yek dünyanu maştro Allah'u tırabsun yubana Sicilatun kur per Allah Asbalian sejdes fara Vieti kan shpejt e tash po çona Allahu trop se si bona Vieti kan shpejt e tash po çona Allahu trop se si bona Kur Allah asbayem secdes kara yet ikiş beytaş boçana Allah kutlu ses yubana yet ikiş Bocana Allah kutrum ses yubana Deyik yapan paletimar Allah Eun paket din purcaz kamba Götü ki katret şun sultana Eun Allah kutrum çüş yubana Këto ki ka tret sa e sa sultana E unë Allahu trok qysh ju bana Dhe kia pëm prej O mu e Allah E unë për këtë di Kur gjanu kam bo Këto ki ka tret qumë sultana Kutrum Qysh ju bonam Jo to ki katre Qumë sultanam Allah kutrum Qysh ju bonam Misjana, punë vla për akiret Se gjithmon kjo bot kur ku i s'ka me met Dy metre që finë një koka kjo dënja Allahu trobë qysh më së me ju ba Dy metre që finë më Allah Koka kjo dënja Allahu trobë qysh më së me ju ba Misja më puna La për akhiret Se gjithë mën kjo bo Kam ai me di me tre çefi ku ka kjo dynjo Allah kutrum qysh mos me ju bo di me tre çefi ku ka kjo dynjo Allah kutrum qysh mos me ju go. Come on. Vi slušate glas Bamus radio družnjem naše navečerne emisije Islamske teme sreda na mestu našeg gosta Munafisa. Danas kad smo iskoristili prilika da uvažime i da uvaži nas uvaženi efendija Sejat koji je ovdje zajedno sa nas, smo čuli prvi dio za tema bila za doček mjeseca Ramazana i malo i drugi dio smo se podružili. Nagradno pitanje ostanuje za sljedeća naša emisija s obzirom da nemamo za svega odgovor ili je možda podosna naši slušalci se obavezni za svoje rabote, a čime je vreme i prilika da preliste i da go najdete odgovor i da go dadete na javnost kada treba da se odgovori tamo ili preko naše slobodne linije. Uvaženi efendija, ja bi za ovaj trenutak sakav da privedem je kraj s obzirom da 12 prošlo, već smo evo ponoćni program, ako ste i vi je dobre vole, a znam da sakaš da iskažeš nešto, ali drug puta, vidi. Inšala, drug put. Išućno. Evo svega će privedem je kraj naša emisija, pa normalno da naši gosti uvek imaju prednost Burum Efendija. Znači ja koristim prilike od ovdje danas kada nakon naše družine poselam i svi koji vidim. Ajde, donesi protiv selam, ja bi sakrio još malo da se podružime. Emisija koja smo imali i nagradno pitanje koje je bilo, nagrada koja je bila znači za knjige i ostalo drugog. Da li imali komentari i kako deluav tamošen džemet, tamošni naši slušalci, neću vam prašav jer smo imali prilika prvi put si ovdje u studiju od kad si došao da se družime, a ovdje kad smo imali mi je dosta pohvale, mnogo bilo interesantno, zato što bilo svim pretoči kako delovala ta emisija, kako smo se družili i saka i dalje da se radi tako nešto, ali će ga organizujeme, što planiraš i ako si ovdje za Ramazan, da sredujeme naši slušalci, ili ako si tamo, uvek si ti ovdje su nas, znači da čujeme nešto od taja emisija koja bila zajedno su kviz, zajedno su naše džematlije tamo, odnosno vaš džemat, naši meštani isti imali i od druge sela, bez obzira svi su ti naši slušalci, da čujeme nešto za ta emisija koja stvarno, uvažena efendija, bila ovdje kao da bila televizija, a mada bi radio, ali smo ga napravili ovo televizija, svi vidjeli kako bilo izvlačene, kako tekao program, pa ne kažete nešto za tija. I nakon tija možda se poselim. Možda kažem ja slobodno da i tamo naišla znači na pohvale kao što naišla ovdje, s obzirom da bila prva jedna takva emisija uživo kada smo bili uključene i možda prva jedna takva nagrada kada bile izvlačena, znači transparentne, svako je mogao da vidi, tu je kad nemalo ništa skrijeno. Se nadam ja inšalu tala da u ovog mjesec od koje smo zborili da će go iskoristim i vo takve nekoje još znači kvizoj, još druženina, još da ima nagrade i veće nagrade od tija, znači ne samo Buharina zbirka nego možda i druge zbirke i za druge i za treće, četvrte i tako dalje mjesta. Ja sam optimista da kažem i se nadam da će bide takve još, da neće ostaneme znači na taja jedina prva i jedina i zadnja emisija, nego da inšala utala uz dobre volje znači svi koji učestvovali na bilo koji način još uvijek znači će podstiče me, još uvijek će radi me na tija da se obistine takve nekoje projekti što veliš iako je radio, ali deneska oja pomagala znači internet i sve ostale ni omogućuje da i video se priključujeme preko radio, preko oja talasi. Zatim ja se zahvaljujem Allahu Đelešanu na sve ove blagodati koje ni podariv i ne bi imao ništa više za deneska da kažem, osim da poselam im svi što deneska bili ovdje prisutne, sve muslimani i muslimanke, da ga Allah Đelešanu nagrade im podari svako dobro na dunjaluku i na ahiretu. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Uvaženi efendija, i ako vodite emisije, ti se zahvaljujem na vaše gostovanje što ste bili ovdje u studiju i na vaša, na vaše znanje koje ste go podelili zajedno su nas. Poštovani slušalci, ja bih gost naše emisije Sijat Bajraktar, ovdje direktno zajedno su nas u studiju. Inače vam gostuje svaki ponedavnik, se druživ su nas preko internet od dijaspora. A daneska ivo termin zbog odsustva našeg efendija Munafisa Hođa se priključi Fion. Sljedeća naša emisija Islamski temelj očekuje u subota sa našeg redovnog gosta uvaženog efendija Idriza Idrizovića. Voditelj emisije Nesim Hođa, gost emisije Sijad Bajraktar i tonska realizacija i kontekst u naš slušao si Mersi Dvatali. Od cijela naša ekipa i sve ovdje prisutne, vidite poslije namene. Hvala što ste bili zajedno sa nas. Esselamu alaikum, varahmetullah i verkatu od ova emisija. A nadalje možda poslušate učenje Kurana i ekipa Radio Bamus nešto će pripremi za vas koje slušate i poslije emisija. Dive zoti u bekov, me misi je taj u škov, dy bil bila ku me nojn, dhe gëndek selam në qojn, hajde son të krejt po shkojn, dasëm laut ja i shkojn, dy bil bila ku me nojn, dhe gëndek selam në qojn, hajde son të krejt po shkojm, dashmën laut ja e shojm. Hajde, hajde son të knojna, imi her për hajja bojna, dyve zoti ju bekov, me mirësi jeta ju shkov. Hajde, hajde son të knojna, imi her për hajja bojna, dyve zoti ju bekov, me mirësi jeta ju shkoft. Hajde more dhonde, hajde ti tu i kesh, te shate dhondris, sa shkolla i me i vesh. Hajde more dhonde, hajde ti tu i kesh, te shate dhondris, sa shkolla i me i vesh. Trando fili qel mot mot, dhadi on ma i miri sot, sa tva to ka u ime pi. 1-0-0, to je 100 nigde više, naša preferencija je bez konkurencija, mi jesme tu je, Glas Radio Bambus, sve kada se čuje. Iako smo završili naše družine i naša emisija, a još je tu je naš gost ili naš apa prijatelj meštanin Sjane Goračuna me kao gost van emisije sme, a umeđu vremenu ni pristignav jedan odgovor od našeg slušalca, pa ja bisom sakav da se Atefendija dade me da li tačan je odgovor ili ne, iz razloga ako se dobro slažeš, znači prijateljski svega ne kao gost posle emisija, zato što znam vo vaše emisije da svi koji gostujete ovde imate svaka emisija za novo pitanje, pa ova pitanja koje se, ako je tačan odgovor od našeg slušalca ovoga, onda ti ja što go čite, go znaje nego i ostane vo znane naše slušalci. A ako druga emisija će biti drugo pitanje, jer da ne koristim je prilika, su jedna emisija, jedno pitanje su dve emisije. Pa apopu Kaveliša će se uključiš da kaže mi da li je tačan odgovor od ovoga našeg slušalca koji dav odgovor koji se potrudiv da gola nagradi, jer drugne sme napušili studiju. Ovdje vidim jedan odgovor od Menderes Sejdilar na postavljeno pitanje. Pitanje je bilo, nabrojite pet blagodati, dakle blagodati koje smo ga spomnali, se spomnali u hadis koji Allah Dželešanu ga podarif po pitanju Ramazana ovom ummetu, a ne ga podarif drugima. Odgovor jeste, dakle čitam, zadah iz usta postača Allahu jeste draži i lepši od mirisa miska. Drugi jeste, meleki traže oprosta za postače sve dok se niftare. Treći, Allah subhanahu wa ta'ala svaki dan uljepšava džennet i govori, nadati se da moji dobri robovi odbace od sebe nedaći i tegobe, pa se usmjere prema tebi. Četvrta, u njemu se vežu neposlušni šeitani, pa se ne puštaju ka onima koji inače napadaju u drugim mjesecima. I peti, u zadnoj noći opraštaju im se grijesi. Potpuno tačen odgovor, dakle sve pet stvari ga nabrojav, molim Allah dželešanu da go nagradim, poveća njegovo znanje i da mu dade svako dobro, da dočeka mjesec Ramazan sa on, sa njegova porodica i sa sve ostali muslimani vo potpuno onako kako što Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas, vo ibadet o sve ove stvari koje smo ga spomnali. Wassalamu alaikum wa rahmetullah. Hvala pošto si se uključiv da kažeš da li je tačan odgovor ili ne. Ja sam mogao da kažem čovjeka da li je tačan ili ne iz razloga što sam slušao vaše emisije i vaše predavane. Već dve ili tri čovjeka s nabrojane reči ste ga spomnali u sama emisija. I ja bih posjedanio našeg slušalca, a ne bi izostajiv da ne go nagradim i da ne oposjedam ime kao ekipa Radio Bamus, kao naše ovdje društvo, naše prijatelji i naše gosti koji je bili ovdje. Ne poselam ime ovog efendija, ako ima dobra volja, želja da odbere sam neko ilahija može, ako ne, mi je možeme da odbereme i da go poselam ime, jer ga zaslužim i za ovaj poštovani slušalci i uvaženi efendija, sam sakav da se uključim je ponovo u emisija, da bismo znali da li je tačno ili ne. E se ga naš slušalci tu je kad svoje pitanje sedi, prati radio, prati naš profil, i onda će znati i oni za drug put, jer možda kroz vreme ponovo obnovim ova pitana čime ih je da ga najdete ili će ga usaditi u svoje glave, će ga znati. Posle nama je našeg slušalca i ima prilika da odbere neko ilahija da bi se čulo da ispuni me nemu želja, a ako ne, ekipa Radio Bamus po svoja želja selam će uputi nemu. Shumë fi zotin